cash with a stash in the cummerbund. More Bacardi, yeah, the bastards of the party home. Riots erupting around and still we party on. Been a quantum leap to a king from a pawn, but it was destined, the conclusion was foregone. Serenade of the former slave promenade, cause them long days in the sun have now become shade. So we doing high speeds in a narrow lane. Say cheese, free falling from the aeroplane. Another feather in the cap for all the years that we spent in luxury's lap without looking back. Cause memories could sting like a hornet. Damn, it felt good to see people up on it. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nic straconego. To jest powtórka programu. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, z nami w studiu jest Paweł Kowal, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, przewodniczący Rady do Spraw Współpracy z Ukrainą. Witam pana. Dzień dobry. Dzisiaj szef MSZ-u, wicepremier Radosław Sikorski spotyka się z ministrem spraw zagranicznych Chin. Pan też się spotyka z przedstawicielami Chińskiej Komisji do Spraw Rolnictwa. Czy będą naciski na to, żeby Chińczycy zadziałali, nacisnęli na Putina, żeby skończył wojnę z Ukrainą? Będzie racjonalna argumentacja, że skoro Chiny są w tak bliskich relacjach z Rosją, no to najlepiej, żeby po prostu na Kremlu powiedziały, co im się nie podoba. A myślę, że Chinom nie może się podobać to, że Rosja wprowadza destabilizację w Europie Środkowej. Destabilizację także przecież gdzieś na końcu dla chińskich interesów. Nie? Bo to jest kwestia transportu do Europy. Czy właśnie elementem nacisku polskiego na Chiny było zamknięcie granicy przy okazji ćwiczeń Zapad 2025, granicy z Białorusią, przez którą przechodzi transport kolejowy z chińskimi towarami? To była logiczna konsekwencja tego, co robią Ruscy, czyli sytuacja, w której od kilku tygodni. Myśmy mieli taką sytuację tydzień temu, że mamy potwierdzone upadki dronów, coraz więcej. Ja zresztą od razu mówiłem, że to jest kwestia testowania, aż oni pójdą kroczek dalej i wyślą cały rój dronów. Mieliśmy już podpalenia, mieliśmy sabotaż. To są wszystko potwierdzone rzeczy, o których mówię, nie moje wyobrażenia. Stały nacisk na granicę, gdzie mamy zaangażowane dziesiątki tysięcy żołnierzy i funkcjonariuszy. Napaści cybernetyczne. No to co jeszcze się może wydarzyć? I oni jeszcze robią ćwiczenia Zapad, które właściwie ćwiczą napad na Polskę, bo generalnie tak jak się uprości... Zajęcie przesmyku suwalskiego. Przecież o to chodzi, nie? I jeszcze mamy na polskiej scenie politycznej kilku wpływowych polityków, którzy chodzą po mediach i dziennikarze ich nie pytają, dlaczego oni twierdzą. I chodzą po mediach i twierdzą, krótko mówiąc, że Rosja jest niegroźna, Putin nie napadnie państwa na to. I w tym gronie tacy ludzie, nie tylko Korwin-Mikke, ale też tacy ludzie jak na przykład Leszek Miller. I to była nasza sytuacja tydzień temu. No to co mieliśmy zrobić? No to trzeba było pokazać, że nie, że Polska będzie broniła swojej granicy i to jest ta odpowiedź. I tę opowieść złożoną z prawdziwych faktów, które są konieczne do przekazania naszym partnerom, powiem dzisiaj także, jeśli mnie rozmówcy z Chin, to będzie szef Komisji Rolnictwa, w moim przypadku, zakładam, że o tym też będzie rozmawiał minister Sikorski, o tym będziemy rozmawiali, pokazywali tę argumentację, oni muszą to rozumieć, są członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ w końcu. Ale Donald Trump wzywa, żeby sojusznicy z NATO poszli krok dalej. Chce, żeby Unia nałożyła cła na towary z Chin od 50 do 100%. Czy Polska nałoży cła? Przede wszystkim Polska ma mocny argument, ponieważ się uniezależniła od dostaw energii, czyli od ropy i od gazu z Rosji. I my mamy bardzo mocny argument, żeby dyskutować i żeby dyskutować w dużo bardziej racjonalny sposób niż wielu naszych zachodnich partnerów. Proszę zobaczyć, jak dzisiaj wygląda polityka polskiego rządu. Niezależnie od tego, co mówi, co czasami powie Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych mówi, wszyscy na świecie to komentują, a my po cichu, spokojnie z generałem Grynkiewiczem mamy w ciągu jednego dnia to, co jest kluczowe dla ochrony naszej granicy. Mamy czyli mówi pan o, straży programie tak, Wschodnia Straż. Mocne i praktyczne zacieśnienie współpracy, no krótko mówiąc, wzmocnienie, samoloty, pilnowanie przed dronami i tak dalej, i tak dalej. Mamy, czyli jest ta współpraca bardzo dobra, poza tym wszystkimi politycznymi sporami i w kraju, i na świecie. Druga rzecz to jest deklaracja, że żołnierze amerykańscy zostają. Ja mam absolutnie na tym punkcie, też się na tym koncentruję i jako szef Komisji Spraw Zagranicznych wziąłem przedstawicieli wszystkich partii w lipcu do Waszyngtonu na tydzień. Mieliśmy mnóstwo spotkań, setki osób spotkanych, żeby im to przekazać, że Polska panie tyle pośle, wydaje, pan że mówi to tak, ma być. Nie słuchajmy Trumpa, patrzmy, co Stany Zjednoczone robią w stosunku do swoich sojuszników z NATO, w stosunku do Polski, ale kiedy Donald Trump mówi, że drony trafiły do Polski przez pomyłkę, a Marco Rubio mówi, że nie ma żadnych wątpliwości, że drony zostały celowo wystrzelone, nie wiadomo jednak, czy wtargnięcie do Polski było planowane. Te głosy właściwie też podczas Rady Bezpieczeństwa ONZ-u ambasador amerykańska mówiła w podobnym tonie. Na co to jest obliczone? No to mi się trochę też krew burzy, bo przecież jestem Polakiem i chciałbym, żeby ocena Rosji była racjonalna. Ale Trump tylko, ciągle ma nadzieję na to, że... Tylko, że wiem, że polityka to nie jest jednak herbatka u cioci, żeby się emocjonować. Trzeba to wysłuchać, spokojnie na to odpowiedzieć, myśmy to zrobili, jednocześnie mieć stały kontakt z administracją i z osobami, które decydują o kwestiach bezpieczeństwa i po prostu prowadzić sprawy. I to robimy. I z tego punktu widzenia ja przedstawiam rzeczywisty stan. Jest realna ta Straż Wschodnia, czyli wzmocnienie. Ale jaki jest cel takich wypowiedzi? To jest ciągłe liczenie na to, że uda się jakoś Putina obłaskawić? Szczerze mówiąc, to ja mógłbym panią redaktor zapytać, bo może być to, ale pani pracuje z politykami już jakiś czas. Czasem to jest polemika z kimś, czasem no, różne mogą być powody. Ja nie wiem, jaki jest cel. Jakbym był tutaj jako politolog, to bym chętnie wszedł w tę dyskusję. Jeżeli jestem jako polityk, to mówię tak. Stany Zjednoczone są naszym strategicznym sojusznikiem. W ubiegłym tygodniu zaszły rzeczy w relacjach polsko-amerykańskich. Mówię szczególnie o deklaracji Grynkiewicza i naszych sojuszników europejskich. Pozytywne. Do tego dodaję traktat z Nancy, który jest dużym osiągnięciem obecnego rządu. To jest traktat z Francją, który bardzo nas zbliża. Tak nas zbliża, jak Francja z Niemcami. I to są podstawowe fakty. Muszę się na tym skupić. Te fakty przekazuję. Ale Donald Trump pisze list do przywódców NATO i Unii Europejskiej i mówi tak, że wprowadzi kolejne sankcje na Rosję, jeśli wszystkie państwa NATO przestaną kupować tam ropę, a ciągle kupują Węgry, Słowacja i Turcja. No i, czy to znaczy, że nie będzie kolejnych sankcji na Rosję? Donald Trump ma rację w tej sprawie. Znaczy oni powinni przestać kupować. Przecież my im to samo mówimy. No to jak można powiedzieć, że nie? Orban celowo uzależnił się od Rosji i dzisiaj jest de facto cichym ambasadorem Rosji wewnątrz Unii i NATO. Jeżeli chodzi o cła, prezydent Trump wie bardzo dobrze, że to jest kwestia komisji przewodniczącej von der Leyen i używa tego w argumentacji. Natomiast kupować to, co państwa mogą zrobić same, to przecież mamy bardzo mocny argument, dlaczego mamy się chować. Ja to każdemu Amerykaninowi w Kongresie i w Senacie, 18 takich spotkań mieliśmy, wspólnie z innymi partiami w lipcu, mówiłem każdemu oddzielnie, słuchaj, my nie kupujemy gazu, nie kupujemy ropy, to był dla nas wielki wysiłek, kupujemy wasze LNG, jesteśmy gotowi kupować więcej, mamy to skonsultowane z Orlenem, możemy ten gaz rozprowadzać po całej Europie Środkowej. My dzisiaj... Czyli znowu chodzi o biznes. Trump chce po prostu, żeby Europa, cała Europa kupowała gaz skroplony w Stanach Zjednoczonych, bo to są miliardy dolarów dla Stanów Zjednoczonych, a nie w Rosji. Nam chodzi o bezpieczeństwo. Nie mamy dużo czasu, ponieważ Putin się śpieszy z wojną w taki sposób, że stara się udoskonalić technologie dronowe, tak żeby zaatakować jedno, drugie, albo szantażować całe państwo środkowoeuropejskie, żeby użyć tego mechanizmu, którego próbował użyć przeciwko Polsce w ubiegłym tygodniu. Bo Putin chce robić tak, o 6 atakuje dronami, a o 8 politycy w danym kraju mówią, no dobra, to jest fajnie, to podpisujemy. No to my takiej polityki nie będziemy robić. Rząd Donalda Tuska ucieknie historii w tym sensie, że nie doprowadzimy do takiej polityki, po prostu będziemy niezależni i będziemy też gotowi do obrony przeciwko dronami, przeciwko dronom, które się bardzo szybko te technologie w tej chwili rozwijają. To jest istota naszej polityki. Ale czy politycy Prawa i Sprawiedliwości nie mają racji, że rząd przespał ostatnie 3 lata i nie zbudował tej obrony przeciwdronowej, a był program Sky Control, który wprowadził Mariusz Błaszczak, były szef MON-u za czasów Prawa i Sprawiedliwości, i rząd nie kupił aktualizacji do tego programu. Od strony eksperckiej to wygląda tak. Technologie dronowe, zarówno atakowania dronami, jak i obrony przed dronami, bardzo szybko się rozwijają. My w tym uczestniczymy. Są środki na to, żeby z tego funduszu SAFE, czyli z funduszu Unii Europejskiej na dozbrojenie. 44 ogromne pieniądze, miliardy euro dla Polski. 44 miliardy. To jest sprawa, główna kwestia naszej prezydencji. To się udało. Jest plan. Ale co myśmy robili przez ostatnie 3 lata? Wojna w Ukrainie nie rozpoczęła się wczoraj. Ale przepraszam, bo teraz ja musiałbym odpowiedzieć tym naszym pisowcom. To znaczy, ja mam wyjść do radia i wyśpiewać wszystko, co robiliśmy, co wiem na temat dronów. Zaskoczyliby, pisowcy zresztą dobrze wiedzą, że dużo żeśmy robili. To nie jest przecież tak, jak oni mówią, tylko oni sobie zdają sprawę, że ktoś, kto siedzi na moim miejscu, przecież nie wyjdzie i nie wyśpiewa. Nazw firm nie opowie, gdzie, co robimy. No przecież to jest jakaś komedia, co oni robią. Oni już o 6 rano jest Polska zaatakowana, a o 8 PiS z Konfederacją opowiada, że Polska nie ma się jak bronić. Czyli co, wzywa, żeby ludzie powiedzieli, dobra, to niech Ruscy atakują, a jak nie, no to się podpiszmy, co tam chcą. No to jest istota komunikacji strategicznej w trudnych czasach. Nie jest tak, że dzisiaj Polska jest z tyłu, nie wiem, za Francją, Niemcami i tak dalej, i tak dalej. Są polskie firmy i z sektora prywatnego, i z sektora publicznego, które są w tych technologiach bardzo ogarnięte i idą szybko. Tu chodzi o to, kto będzie szybszy. Nie powiem pani też różnych kwestii technicznych, bo nie na wszystkich też się znam. Ale nie jest tak, że w Polsce nikt nie zauważył dronów przecież. I pisowcy to bardzo dobrze wiedzą. To kiedy będziemy bezpieczni? Będziemy bezpieczni, jeśli zatrzymamy Putina. Putina nie da się inaczej, zmusić do pokoju, niż zatrzymać go. W sobotę byłem na zjeździe gnieźnieńskim. Organizuje to prymas Polski. To jest wielka konferencja, która była poświęcona kwestii pokoju. I widziałem mnóstwo ludzi, którzy dobrej woli, z różnych środowisk chrześcijańskich ze świata, ponad 1000 osób, którzy bardzo pragną pokoju. Mówią, chcemy pokoju. My też. Każdy chce pokoju. Ale też mówiłem tam odważnie. To, co mówię każdemu spotkanemu Putinowi, trzeba powiedzieć nie twardo. Znaczy, on musi wiedzieć, że dalej się nie posunie, a jego ludzie muszą go potem usunąć, widząc, że on sobie nie radzi w wojnie. Ustępstwa niczego tu nie dadzą. Podpisywanie mu, że prawnie uznajemy jego zabory, nie ma żadnego sensu. Pójdzie dalej. Istotą jego polityki jest rewizja granic, jest rewizjonizm. Ale teraz wygłosił pan wielką krytykę pod adresem Donalda Trumpa, który przez cały czas próbuje obłaskawić Putina. Czy on poniósł porażkę podczas tego roku, kiedy próbuje obłaskawiać Putina? Alaska była wielkim błędem i skończyła się porażką dyplomatyczną, to jest jasne. Przecież, ale dała też administracji amerykańskiej i prezydentowi Trumpowi i jego otoczeniu, jak sądzę, jasny sygnał, że ich pomysł na zatrzymanie wojny, oni chyba faktycznie wierzyli, że z Putinem można się dogadać stop, wojna, stop. Tak nie będzie. Dzisiaj przecież, proszę zwrócić uwagę, Donald Trump wycofał się z tego, o czym wcześniej mówił, zatrzymanie wojny poprzez zawieszenie broni i rozejm. Tego w planie nie ma, dlatego że Rosjanie na to nie pójdą. Rosjanie chcą udawać rozmowy pokojowe, a jednocześnie korzystać z czasu i zabierać kawałeczki ziemi ukraińskiej, tak żeby mieć lepszą pozycję na przyszłe negocjacje. Ale takie rozwiązanie nie pasuje już nikomu. A jak pan interpretuje gesty wobec Białorusi w zamian za zwolnienie 53 więźniów politycznych? Trump odmraża sankcje na Belawie, na linie lotnicze białoruskie. Te gesty są obliczone na robienie interesów, na współpracę gospodarczą? Przez ostatnie 20 lat widzieliśmy już nie jeden taki z redakcji, także ze strony Ameryki, więc odpowiadam na to, że to nic nie da. My to bardzo dobrze wiemy, bo tu żyjemy i w tej sprawie mamy się prawo wypowiadać. To jest tak, jakby nas politycy amerykańscy wypowiadali się na przykład w kwestii relacji, nie wiem, z Meksykiem, z Kanadą. Wtedy warto posłuchać, bo oni są blisko. My jesteśmy blisko Białorusi, znamy ten reżim. Wiemy, że oni trzymają w więzieniu jeszcze kilka tysięcy więźniów. Wiemy, że atakują polską mniejszość, bardzo dotkliwie. Zabrali polską własność, własność polskiej mniejszości. Niszczą dobra kultury polskiej w tym cmentarze. Niszczą Kościół katolicki, prześladują księży. Wysłałem w tej sprawie list do moich partnerów w Stanach. I co pan ustalił na tym spotkaniu? No wie pani co, jeszcze to nie zawsze jest tak, że się coś ustali. Moim zadaniem lubię to właśnie to amerykańskie, ale też teraz przez Ukraińców bardzo promowane to pojęcie komunikacji strategicznej, czyli skupienie się na sprawach ważnych, istotnych, które prowadzą do osiągnięcia celu, a przede wszystkim są prawdą, czyli dostarczanie faktów. Ja dostarczam te fakty także partnerom w Stanach, szefowi Komisji Spraw Zagranicznych w Izbie, szefowi Komisji Spraw Zagranicznych w Senacie, generałowi Kellogowi. Chciałbym, żeby wiedzieli, że stan rzeczy z Łukaszenką jest taki, żeby nie byli naiwni. Ale oni liczą na to, że uda się Łukaszenkę przeciągnąć na stronę Zachodu. Już były takie działania podejmowane. No dlatego jeździł tam premier Morawiecki w 2016 roku, jeździł marszałek Karczewski, który nazywał Łukaszenkę nawet ciepłym człowiekiem. Dlatego moja reakcja jest mieszanką krytyki i spokoju, ponieważ wiem, że się szybko przekonają, że tak się nie da, dlatego że Łukaszenka jest po prostu częścią systemu rosyjskiego. Jeżeli chcesz nie mieć Łukaszenki albo inną politykę na Białorusi, musisz obalić Putina. To jest proste jak cep. Składa się z dwóch części. Ale po obaleniu Putina wcale nie ma gwarancji, że na jego miejsce przyszedłby ktoś, kto by nie miał takich mocarstwowych planów odbudowy imperium radzieckiego. W modelu to wygląda trochę tak, jak się rozpadał Związek Sowiecki. Taką profesorską rozmówkę mnie pani naciąga. Zazwyczaj przychodzi faktycznie ktoś radykalniejszy jeszcze. No bo Putina można obalić dzisiaj najłatwiej wewnątrz Rosji z pozycji jeszcze bardziej radykalnych, czyli krytyki przykładowo, że nie użył broni jądrowej. Ale zazwyczaj też ten nowy, zaraz po tym jak przychodzi, rozpoczyna rozmowy, a potem jego obalają i zaczyna się po prostu pewien proces zmiany. I ja liczę na taki proces zmiany. I na chaos, który by zagrał na naszą pewno, korzyść. I na pewną destabilizację, która wiemy już, że nie jest groźna, a powoduje zmiany. Pewną, jak powiedziałem, destabilizację systemu władzy w Rosji. Ona jest konieczna, żeby Rosja się zmieniła. A ja nie wierzę w coś takiego jak wieczna Rosja. Ale widzi pan dzisiaj taką osobę w Rosji, która mogłaby obalić Putina? Chyba nie ma takiej osoby. Nie, my po prostu nie wiemy, która to jest osoba, dlatego że oni są już tak hermetycznym środowiskiem. Ale mógłbym powiedzieć, jako politolog, nie ma kogoś takiego jak Putin. Jest kolektywny Putin. To jest jakaś grupa ludzi, która siedzi przy władzy i która popiera Putina. I która może go zamienić na kogoś innego. I pewnie go zamieni na początek na kogoś bardziej radykalnego. Putinowi do tego jest potrzebna wojna. Dlaczego on nie pójdzie na pokój? To też tłumaczę każdemu na Zachodzie. No nie pójdzie na rozwiązanie pokojowe, bo wtedy by stracił argumenty. A jeśli pójdzie na rozwiązanie pokojowe, to się skupi na Polsce, będzie atakował Polskę, bo ma fioła na punkcie Polski i będzie musiał mieć kolejnego wroga, bo on musi wewnątrz uzasadniać. Nie możecie mnie odwołać. Gospodarka rozwalona, gospodarka wojenna nie daje żadnych efektów wewnątrz państwa, tylko kłopoty, no to on będzie argumentował, muszę prowadzić wojnę. To jest logika tego działania. I w tej logice tego działania, żelaznej logice, która się wszędzie potwierdza, to jest po prostu taka twarda politologia, bym powiedział, wiemy, co trzeba robić. Po prostu trzeba go zatrzymać. I wniosek dla polityka jest właściwie jeden krótki z tych moich wywodów. Zatrzymać Putina w taki sposób, żeby mu pokazać, że jesteśmy zdolni do zatrzymania. I to już czasami wystarczy. I my dzisiaj chcemy osiągnąć ten cel, żeby on wiedział, że dalej nie wlezie. To wystarczy, nie musi być większej wojny. Ale gdyby nie nasi sojusznicy, którzy pomogli nam zestrzeliwać te drony, no to sami byśmy sobie nie poradzili. Ale to była część testu. I nawet lepiej, że tak poszło. To było wszystko bardzo sprytne, co robił rząd. Bo trzeba było takiej sytuacji, w której Putin zobaczy, że to oni zestrzeliwują nad polskim niebem, a nie takiej sytuacji, że my wyjdziemy na pierwszych, bo on musi mieć świadomość, że z nami stoją Francuzi, Niemcy, Holendrzy i tak dalej. On to zobaczył. Ale ambasador rosyjski przy ONZ zapewniał, że te drony rosyjskie nie są w stanie tak daleko dolecieć, więc że to nie była to celowa akcja. Proszę wybaczyć, tam minister Bosacki sobie dobrze radził z nimi i ja już niczego nie mogę dodać. Nie ma sensu większego wytracania czasu antenowego w Polsce. To zdjęcie, które pokazał z napisami. No ale co my chcemy ubrać? Panie redaktor, nie jest dobrze w taki sposób mówić, ale proszę zobaczyć, ja od kilku tygodni mówiłem, że czeka nas jakiś większy test, bo to się tak zbierało na to. To była logiczna konsekwencja tego, że jeden dron wpadł, drugi dron wpadł, jakieś podpalenie. Tego już było za dużo, się zagęściły, było jasne, że oni zrobią coś większego. A poza tym oni dążą do tego, żeby mieć taką możliwość, że tanim kosztem, czyli na przykład 2000 dronów, zagrożą jakiemuś państwu. Ten mechanizm jest mechanizmem, myśleliśmy, że to będą państwa bałtyckie, ale to okazało się, że to również jest Polska. Również od miesięcy mówię, że to będzie Polska. Dlaczego? Bo Putin ma obsesję na punkcie Polski, bo uważa, że to Polska zdradziła, bo uważa, że nie byłoby liberalizmu Zachodu w Europie Środkowej bez Polski. I tu ma rację. W weekend wleciał dron do Rumunii, więc następna będzie prowokacje. Rumunia, a jeszcze bardziej Finlandia. On się będzie skupiał na tych państwach, dlatego że to są państwa, na których punkcie ma fioła, ale najbardziej na punkcie Polski. Czyli pan przewiduje, że to nie jest ostatnia akcja prowokacyjna, która była. O nie, on będzie testował cały czas. Dlatego tak ważne jest to, o czym dzisiaj mówimy, o kwestii pewnego zdyscyplinowania osób publicznych, żeby nie powtarzały głupot. Ja to stale obserwuję. Bardzo to obserwowałem. Ale dlaczego premier Miller mówi, że Rosja nie jest zagrożeniem? A nie wiem, jego trzeba pytać, a może właśnie go już przestać pytać. Może to jest tak, że trzeba niektórych polityków oddzielić takim mikrokordonem sanitarnym. Niech sobie gada w do rzeczy, czy gdzieś tam, co mu do głowy przyjdzie, ale on korzysta z takiej sytuacji, że jest niby poważnym, bo ma dorobek, bo był premierem i tak dalej. Głównie zajmuje się podżeganiem przeciwko Ukraińcom. Co wiadomo, nawet że... europosłem z listy Koalicji Obywatelskiej. No król nieba, no. Trudno tutaj coś na ten temat powiedzieć, co mam powiedzieć. Ale ja wtedy jeszcze nie byłem związany z Koalicją Obywatelską. To mam jedyne na swoją obronę. To jest polityk, który zatrzymał niezależność energetyczną Polski po rządzie Buzka. Ale on nie widzi tego zagrożenia? Czy jest... jest skupiony na podżeganiu przeciwko Ukrainie. Podżeganie przeciwko Ukrainie jest właściwie głównym instrumentem polityki rosyjskiej w naszej części świata, rosyjskich służb i tak dalej. I to jest poświadczone na 100% źródłowo, na 1000 sposobów. Ja obserwowałem przy ekshumacjach, co wyprawiali. Znaczy pierwsze mówili, że nie ma ekshumacji, to jest źle. Potem jak się zaczęły ekshumacji w jednym miejscu, to mówili, że w jednym. Jak w drugim... Prezydent wzywa do tego, żeby systemowa była decyzja o ekshumacjach. I dokładnie do tego zmierzamy. Chcemy kontynuować to, co robili poprzednicy w tym IPN, z którym na poziomie roboczym bardzo dobrze się pracuje. Tam jest Fundacja Wolność i Demokracja, bardzo dobry Uniwersytet Zachodniopomorski Medyczny z profesorem Osowskim. Z nimi pracujemy, żeby wykonać te decyzje, o których żeśmy się zwracali do Ukraińców i to teraz idzie. To jest kilkanaście miejsc. Jednocześnie celem, głównym celem moich prac z Ukraińcami w tej sprawie, ze stroną ukraińską, jest, żeby była administracyjna, właśnie systemowa administracyjne rozwiązanie bez rozmów politycznych przy każdym miejscu. Tylko, że dzisiaj wariaci antyukraińscy mają kłopot, dlatego, że w tych dwóch miejscach pierwszych, a więcej tak naprawdę przy naszych obecnych zasobach i fakcie, że jest wojna. Mówię o zasobach, czyli o liczbie specjalistów, których potrzeba. Nie za bardzo da się. Więc mamy żołnierzy generała Maczka, to wariaci antyukraińscy mówią, a to tylko żołnierze generała Maczka. No jeżeli dla kogoś obrońcy Lwowa, Rzeszowa, którzy dzisiaj będą mieli grób, dla kogoś, kto się ma za patriotę, to jest tylko, to niech sobie z kimś innym pogada. Potem mamy zbrodnie w Późnikach. No to taka klasyczna zbrodnia z nacjonalistów ukraińskich, z część zbrodni wołyńskiej. To oni mówią, a Późniki nie są na Wołyniu. No wie pani, rozmowa jak w przedszkolu. Znaczy oni uważają, że zbrodnia wołyńska była tylko na Wołyniu, tak jakby uważali, że nie wiem, bitwa warszawska była tylko w Warszawie. No ale prezydent i jego środowisko domagało się i dalej się pewnie domaga, ale to nie zostało wpisane do ustawy o pomocy Ukrainie, żeby wprowadzić ostre kary za propagowanie banderyzmu. Parlament się nie zgodził na taki zapis w ustawie o pomocy Ukrainie. Dlaczego? Dlatego, że są wystarczająco szerokie kwalifikacje prawne i w ustawie o IPN i w Konstytucji, żeby jeśli dochodziłoby do prezentowania symboliki totalitarnej jakiegokolwiek pochodzenia z jakiegokolwiek kraju, można to ścigać. To jest, wie pani, to znaczy, że co? Będziemy ścigać Jarosława Kaczyńskiego, dlatego że używał zwrotu sława Ukrainie, herojom sława jako jeden z pierwszych. Ja przykładowo nie używam tego zwrotu, kiedy pozdrawiam Ukraińców. Ale też jest prawdą, że dzisiaj ten zwrot jest zwrotem powszechnie używanym. Ale też jest prawdą, że Jarosław Kaczyński z polskich polityków zrobił to pierwszy. Co, ma być ścigany teraz? Jeżeli ktoś będzie na terenie Polski używał symboli totalitarnych, czy to związanych z działalnością ludobójczą organizacji ukraińskich, czy jakich innych, to przecież są na to paragrafy. I osoby, które dobrze znają tę problematykę i wiedzą, co jest w ustawie IPN, wiedzą, że na to są paragrafy i że przecież z tym nie ma żadnego problemu. To po co prezydent Karol Nawrocki domagał się wpisania tego do ustawy o pomocy Ukrainie? Nie wiem, naprawdę nie wiem. Szczególnie, że prezydent Karol Nawrocki skupia się przecież na tym, żeby nie mieszać tematów w ustawach. czyli... No nie podpisał tego, żeby zamrozić ceny prądu, co wpisaliście do ustawy wiatrakowej. Ponieważ uważał, że są łączone dwa tematy, że to już takie bardzo specjalistyczne zagadnienie. Że wrzutka została zrobiona. Tak, no inżynieriemu chodziło, żeby wytłumaczyć to naszym słuchaczom, że są dwa zupełnie różne tematy w jednej ustawie i że tak nie powinno być. Więc jak jest ustawa, która dotyczy po prostu przebywania na terenie Polski cudzoziemców, na przykład w związku z wojną, bo ja w ogóle uważam, że tak trzeba mówić ogólnie, bo to też nie skupiać się na jednej czy drugiej narodowości, tylko przygotować rozwiązania dla wszystkich. Tak, bo ustawa nie będzie dotyczyła tylko Ukraińców, tylko w ogóle cudzoziemców. Tam były bardzo dobre rozwiązania dotyczące właśnie migracji, uszczelnienia systemu. Oni tego nie doczytali, ale najważniejsze, że tworzenie atmosfery, że my chcemy wyrzucić Ukraińców, a dla mnie taka była ta argumentacja, jest błędem. I widzę, że prezydent się wycofał, bo nikt ze środowisk gospodarczych, także związanych z PiS-em, go już dzisiaj w tej sprawie nie poprze. Ponieważ dla polskiej gospodarki te 800 tysięcy Ukraińców na polskim rynku jest dobrze, bo płacą tu podatki, bo budują naszą pozycję gospodarczą i my sobie tak łatwo nie możemy pozwolić. Proszę zapytać, ktoś, kto się zajmuje biznesem. Ale polskim. Prezydent o tym nie wiedział? Przedsiębiorcy przez cały czas protestowali, żeby nie szczuć na Ukraińców, bo są tu potrzebni naszej gospodarce. Nie wiem, co prezydent wie, a czego nie wie, ale czuję się w obowiązku podawać mu dane statystyczne, także przez media, żeby rozumiał, z czym walczy. Poprzez takie działania walczy z polską gospodarką i z polskimi interesami. Czy Karol Nawrocki podpisze tę ustawę? Mam nadzieję, że tak. I tak będziemy argumentowali. Myślę, że wszyscy zrozumieli i po ostatnim tygodniu w kontekście bezpieczeństwa, że nie można przekraczać już kolejnej linii atakowania Ukraińców tylko dlatego, że są Ukraińcami, ale przede wszystkim ze względu na interesy polskiej gospodarki. Myślę, że to jest absolutnie kluczowe i myślę, że jakikolwiek, każdy przedsiębiorca i każdy, kto się zna na biznesie, powie to prezydentowi. To jest kwestia polskich podatków, polskiej produkcji. Nie chcemy, żeby wykwalifikowani pracownicy wyjeżdżali do Niemiec. Mamy mega kryzys demograficzny. Ja to, wie pani, mówię każdemu z tych, którzy mają wyrzucić obcokrajowców z rynku pracy. Jeżeli ktoś jest dobrze osadzony na rynku pracy i pomaga polskiej gospodarce, wiadomo, że my nie chcemy dzikiej migracji, jestem bardzo przeciw temu. Ale inaczej, no to tylko sposób powiedzieć każdemu, kto może, z tych młodych moich kolegów chłopaków, którzy protestują ze skrajnej prawicy, no trzeba mieć po czwórkę dzieci, hopie. Ale Jarosław Kaczyński chciał wprowadzać bykowe, czyli podatek dla tych, którzy nie mają dzieci. Ja myślę, że trzeba zachęcać dzisiaj do tych, którzy są tacy ultrapatriotyczni. No nie chcę już prościej powiedzieć, tak sobie troszkę testuję to w tej rozmowie, jak daleko tu się można posunąć. Ale jak chłopie, nie chcesz tego, nie chcesz tamtego, a chcesz, żeby Polska była silna, a ja chcę, żeby Polska była silna, no to do dzieła. I to będzie puenta naszej rozmowy. Bardzo dziękuję Państwu i moim gościem był Paweł Kowal, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, profesor Paweł Kowal, przewodniczący Rady do Spraw Współpracy z Ukrainą. Dziękuję bardzo. To była powtórka programu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Thank you.